mu daw ak nit neewé doolé ni fas baré doolé xel mi nit lambo ba liggéey loolu soto fas lambo won nit def ko noonu njool maamu ñu wax gileem kaar ñi nga yor sax balaa ko see teg mu àggal la suuf nga di ko mënee bare ba mu àgg suuf nga bën na bakkan bi rof ci jaar xale bu ndaw sa doon sax boo ko joxee fu mu ko jëmee jëm ci lu walooree noonu amee noonu njariñ moo tax yàlla ku mu ko teg teg la lox doo dem de dina la contrôlé dafa naqare digaaleel nag foo dugg mu gis la loo wax mu dégg ko soo nara te waxu la mu xam ko te mënu la koo teg boo génnee mu seen la boo waxee mu dégg ci foo dugg mu gis ko loo nar mu xam ko jamono boo xamee ne xel génn na xel génn na ñu daal di tëj say kàrt ndox su waxee su saaga ndey kenn du ko bind su waxee salaatu ala nabi kenn du ko bind su ooree kenn du ko bind bu sàccee kenn du dog loxo waaye nag bu dee demaa jëm ndax taklif bi dañ koy jël ci moom karne yi dañ koy tëj te kaadar baa ngi fi tànk yaa ngi mel na mu meloon loxo yaa ngi mel na mu meloon bopp baa ngi mel na mu meloon benn pitong la ñu diwise rek mu perdal mënatul soldat soo ut seede boo ko yóbboo yoon dàqal buy wax doo ci dugg bu duggee say wax nga noppi doo ko may jabar bu la ñaanee nga bañ te ñu maaral nag ñu maaral nga xam ne xeel moo am doole moo tax alquran li mu yaa fu yàlla toll mu ngi fàtte ne waxuma ko amul xel de laalakum tadakkaruuna yaa ulil albaabi rek lay wax laalakum taaqiluuna rek lay wax waaye day jariñ borom gis nga formation doom aadama li muy tuuti tuuti moom rek la àdduna xëj ci moom déglu leen xëjul ci dara li ñaay di rëy rëy bu fekkoon àddina yàlla dafa defar kurikki mba plan door koo def li ñaay di rëy rëy kurikki àddina xëjul ci moom li gay ndey ñemeñ ñemeñ xëjul ci moom xëjul ci njamala xëjul ci garab nit ki gën a tuuti xale bi bootu soo ko sa soo ko taxawalee am xam-xam daa fekk àddina yépp daje ci moom tout ndax dañu wax ne boo watoo neel yaa ngi ci noor boo sëkkee yaa ngi ci nawet soo giiñi xiin nga boo jooyee taw nga boo gëmee lëndëm na boo xoolee leer na boo sëkkatee dënnu nga boo ñaqee laayi nga boo reggee yaa ngi ci naataange boo xisee yaa ngi ci beekoor soo gëmaantoo feebar nga boo nelawee dee fa karam na bani aadam laam gi xasmu la xat gi taxqiq la xat arab du ko employé lu ñeenti mu affaire yi tax xat xatuk taxqiqi ak xatuk taxlili ak xatuk taqribi ak xatuk taksiri bu arab dugalee baatu arabu xat ci baat suy wirifee baat ba fekk yent yooyu lay làmboo benn muy taxqiqi mbaa muy taxlili mbaa muy taksiri mbaa muy taqribi xat daal ñu ngi koy employé ci lu am plusieur fois ci lañ koy dugal mbaa lu am lu néew a néew a néew nga xam ne lu néew a néew la am mbaa boog li mu dugg di lu dëggu dëggu ko àndul ak sikki saaka mbaa muy loo xam ne presque am na amagul mais presque am na xatu taxqiq nag mooy gii wala xad karam naa bani aadam mooy xat gu dëggu maa teral doom aadama moo leen bindee fii bi ñu pare yàlla daf leen borot ci benn façon mbaa yëg nga ne fas mënu la jonkan xam nga ne mbott mënu la sëgg de mbëtt mënu la jub façon yooyu yépp nag nit mën na ko mën ngaa taxaw man nga seug man nga tudde wet gis nga ma nge wax nan ikmatu bi tax bu fas juddo meuna taxaw bu xar juddo meuna taxaw mbam nonu te nit tardé ay wèr doora jangaram lu ko waral bul ma wax ne kat liñu am ñenti tank tax nit am ñaari tank sama waxe lolu may lay ciu kérok bañ ko tosso tané la taxaw te ñaar tank la kon waxuma leneen xam nga lu sabab lolu sunu borom borom yermande la inna la ra'ufun ra'imun bil ibad kum lir bi ci battuk ndeyam la revitay maam nek su ca demule fande tib narul kenn fande mbollem li yalla bind mbollem li yalla bind ñaar ba ñett rek ci topato reer reerop ngon ci midi nga diko topato li minde fi bari tu ñett ko ci def kuñuy wax nit ak kuñuy wax jinax ak kuñuy wax xorondom dong c'est kenn du fande kenn du deñ ma min ta'abatin fi ard illa ala la yusqa ila la lay risqa ñene deet dafa wax ne amul luy dukkat ci ko suuf amna fa wa sawala ta'iran yaqiru bi jinaayi ila umu man amsalukum la fof ila umu man amsalukum modi makoy dundal makoy toroxal makoy teddal makoy yekati makoy teural makoy reey makoy dekki amna kontor kat bu kontor bi yalla ni amul genn daaba juy tekk ci suuf ma borom dunga yuy naaw lulul mako yox ni ma len yore amna ci mom sañ ni yeen ku ca de ma la rey ku ci juddu ma la juddul ku lek ma la ko jox ku naan ma la ko jox ñu ne amna ku mu tudul ñu ne kan la ñu ne yalla ñi ci jawwa ji la wax ak ñi ci ko suuf tudul wa geej ñu ne tudana len ndax bi mu ne amul kuy deug ci suuf ak kuy naaw lu tudali geej dañuy naaw parce que doxuñu ci suuf nekkuñu ci kaw kon lu ne ci digënté jawu jëf suuf ci naaw nga nekk kon ci naaw kat yi lañu bok amul benn daaba wa bi khayrihi jalabal wara bi khayrihi wa jalabal wara bi khayrihi alaji malik ne wali man ajabu dona khayri wa khayli nayla khayra murad adama la fi yalla yebal nako fowel ma jami iblis bole adama ak jam yeb bama mune ci sa wolul ma ci sa tek ngangam iblis bole ko ak jam yi bama mune idrisa gawal idrisa ñew mu tek len bole bama ñina noin gawal ñi wolu ba 312 wolu iblis bole ñepp jeme safara rasul dox sen digel fatima rasul imam al mursalin kan min nabiy wa imam al mursalin mamma dula mel ya len gan sabiyan kan ummatu rahiman wa laysa lahu sabiyun min anidi yutjal muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiy dox sen digante ak ñom wañi len haji malik ne wajalaba rasulullah la wax de wajalaba propagande mom nabi al wala mbindef yeb ba yobu aljan ñu na fu mu jaar mo ne ñaara arma la yoron bi khayrihi teragam ju bari ja wa bi qaylihi an naru gor yu gor yu ñamin to ñi jalaba bil war bil khayli ñi jalabahum bil khayli wayna qul man ajabu min khayri khaylin wala khayru nayra khayra maran gor yi ñew volontairement te jassi indulé may gu om saxuléna am jakkal ñu teekal ci rabbi bakkar ci la teesam ci la nek di def commerce misra te da bëggu di gënt wër daanu ci digi kërëm mu sango ko wër wa mel na mbaaj yewu lacc koy firi gënt ñu yebal ko ci benna labbe bu bari xam xam mu ñew na ko dama gënt biik labbe bi ne ko lo gënt mu na ko wër wu daanu ci sama digi kër min l'avion bu daanu dawna ba fekk ko fa mu daanu ma tedd ci wetam sangok mom mel na mbaaj mu xol ko ne ko nga tudd mu na ko abdul kahbati ababakar tudul ababakar abdul kahbati la tudd nabi sax soppi na turu bari ko wax abdul rahman ak abdullah waye abdul kahbati la tudd pire ñew tax ñu nan ko Abubakar kenn xamul lu ko war téré yi wéren nañ ci parce que Abu ko déggé ñu diko wax du tour moy tulu kinaya kinaya la arab am nañu abiti ci ko tawlo ñu dila koy Abu Khasim moy firi baye Khasim Abu Ibrahima moy firi baye Ibrahima du tare nga am tour nenañu li tax ñu diko wax Abu Bikri baye Jankha bi Bikru moy firi Jankha moy Mustafa jabar yi mu tak yeb ku ci nek goor jitu nako ci kudul domi Abu Bakri lolo tax ñu diko wax Abu Bakri waye jang kat yi lañ du deug parce que tour yi jitu judduk ay sit waye nañ ko ko tamul dom ñu ne kon nak li tax ñu diko ko oyé arab am nañu habitude lo jëk def ñu ne la yaay baye jang xam yaay baye jang ci jëk gamu ci kawla yaay baye jang ci jëk nek president ci kawla yaay baye jang ci jëk nek alaaji ci kawla lo jëk doon dal ñu ne yaay baye jang xam comme nak jikko ju rafet ci l'islam Ababakar ko jikko ci arab ñu tuddo ko Abu Bikri ay turam pire Abu Kahab nanga tuddu mu nako Abu Kahab Abdul Kahab fo dekk mu nako Abdul Ijaz fu ñu wax Makkata mu nako li nga wax bu deggo dekk bi nga dekk yonenté dina fa juddu yaay doon jirafa Ababakar def na 7 ans après doora arrêté commerçant ñibi tek ci 9 ans nabi doora fey awamu tuk nak ko bëggol nabi la da dan tok diko xor rek soppal ko bopam da nako farul dan tuubul amna bes nabi nak lu tere nga fofu dugg ci limane ko nako bañu mako waye yonentu bala kenn ko gëm day woné muhjisa bo mo wonon keman bu tax ma dugg ci kon ma dugg ci ne yoy rek la bëgg nabi nak yoy ay laj keman Ababakar 1958 ba ngay def commerce ci Casamance gënte ga nga gëntol labé ba nga démon ci secteur eka lamu la waxon doyo mun ko sudu la ilaha illa allah wa la sharika lahu wa sudu annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi wallahi wala man ajabu min khairi khayli wala khairu nay khayru maradi ci Abu Bakr la yalla nu yalla dimbalé dimbalé len dimbalé julit yépp bi jaay khayru wala nit ku baax njariñ la ci gën lu la gën waye njariñ bu yéme ci borom mom du njariñ bu yéme ci borom mom du njariñ arab yu mëna bari xam xam nañu li baax di baax baax amna baax gu bon waw amna baax gu bon amna mbon gu baax waw ci biir mbon yi amna ci mbon gu baaxa baax ci ci xam nga gën mbon baax ngon mbon gi borom yémalé ci bopam gogum mbon gon gu baax baax gu bon gi nak moy baax gi borom yémalé ci bopam baax bu yémé ci borom baax gogu baax baaxul waye mbon gu yém ci borom képp gennu ko gogum mbon mbon gu baax la ñari ñi lay mel day genn borom dugg dekkandom dugg xamaleem genn ëtt genn penc dugg rew ando borom ci sukurat wittul ko ci bammel taxaw ko ci ak laaj dugg ko mu mujjé gisa te yeen ñett ku ko mënon da ngay xaar bop yeen ñett place lo ci def ci ñett place yi aggul yakana dama ne ku mënon bala nga nelaw da ngay denc say nelaw diko corner rek di denc ba dugga bammel fa la jot am amul naaj na amul yange tardé amul jugal nem ma rek ner ngay dekkol rek di nelaw dekkol bo nelaw bu mu jox nga sandi nelaw be ko mo na fofu ngay xaar ma dem kuko manonit sayu neex dang koy denc ba dem aljana du soppe ko du tagok yow aljana duñ fa tour nox duñ fa genn tank li nga lek ngi jaar ci sa pax yi ci sa paxi kawar yaram paxi kawar yaram yi ci lay jaar indi wala odeur bu dakha banita law kuko manon sayu neex yep fofu ngoy dej fi du dara koko waxit mu metti koko wax mu nakari la nit ko ne do dara mu met waye ma di expliquer legi nga nang bilay ku fekk ni kuy door ak ci adina kuy door ak ci na dareet nga xamna nit du dara day tak yor yor yara mu ne lu ñu ko war du ko top buñ ko fotul kenn du ko laal bu ku fi joge itam bo xamé né départ jot na ku la fa baye ñett fan ku fa romba tax tax ba kenn biir lolu fo tollu ya nga yor sobe ñaari partage sobe nga jaar nak goor ñew adina kon ko ku ko ne du dara mu nakari ko dafa riri li nga wax ay lan ndamit ku ko mënon ndam damu balan ko def jegi sira xam nga sira prime pire moy firi pont safara dafa ne ci souf fo gis nak ñu pom la fa tax ñu pom fu nakare jaar la ba ko fa jaar toy moy tax ñu pom janama tax ñu teul sirat parce que aljana dafa ne ci gannaaw sun borom fobul aljana kat lang ko aljana safara langul ak aljana de ñu lang ni dedet parce que nit ñu bari man lay limuy mëna garder bu ñu langon di nga gis ko na pass di jëm dara ah wa si waye xam la wota musa aljana sanni fele kembir kilan teul fi safara tek ci na pom bu nit ñi dekké dafa malak ci top di taxay suuf lo passé rek do delu gannaaw avancer rek nak baax ci pom bi pom bi pour monter ko ni ba mu niwete junay atla du santer ko ba mu jeex junay atla mu ngi soye ni njar waj mo gëna yëngu jaan juñu gañ ta deegul mo gëna ñaaw jaasi ind gëna lëndam oxsat bo tafatoy dam safa fayna min kuma ila waridwa kana la rabbika atman maqdiya suma nu jël dina taxaw nu su salimin fi ajsiya amul ken la wax yalla wax amul ken control len sen bop na ku ci genn rek ne yëkëti loxom kep ko xam sama jant bi mësna la wowal menum pot men rek ba sama ndox mi nga musko guux ben guux ba suba suuf ci nga deg ci te suta xol ak yow ma nga lek lu suuf yabbi di ma traversal pom bob ak ko mëna doon wayna min kuma ila war ci debi bakkar masna war di tukki deg ko jang ayi bi muy lox ci fas wi ba daanu ci suuf ñu met ko yobbu mu febar ko 8 mois ñu diko sét wayna min kuma ila waritha kana ala rabbika hatman maqdiya suma ni ji ladina ta'u wa nashir salimin fi ajshiya yegg ju ney atla de center bi ju ney atla mo gëna sew ñar waj mo gëna yëngu jaan gi ñu gañ ta deegul mo gëna ñaw jaasi hind gëna la ndam oxset waxo na sank ni ñi ñaar duñu dem aljam ku gatt xel ak ku goré bi ku gatt xel du parel mukk lu ak segul te kat geblu amul gemlu amul mo gën weddu lu am gemlu amul dajé kwaay ji muy dem ngana ko fo jëm mu ne ci kon bi mu ne la xajj bi ma té fe nek bi gannaayu nga gëm ko bu ëmba say xéer la xat ci ku gisulo ben xajj da ngay fexu rek dem waye xajj bu ma té fe nga ne waxul deug ne kul bet mu ne la xëm di nga xamne gemlu amul gën fuf weddu lu sax ko xalam guddul balir ma sax ndax tere laaj lolou bashir rek nasir da serign ka dafa am waju waju jo xamne dal kefinul ku samba boye la ben way ne ko yeg nga ne serigne tiyan bu julle takusan mba mu julli suba ken ba yor kurusam ken mo la wax ak mom lo wax du la ton bu mu ne ko aha mu ne wa man ni buma dajje won ak serigne buy wer suma waxe mom bu ko mon lako yi dajje gor guy dem tol yor yi dajje gor guy dem tol yor kurusam di wer bralle ko ni salam alaykum pap mu ne ko ni kuruski faaji na ko waxon na la ko ma ko fa yow la ni salam alaykum mu ne ni faaji ko yow da ngay sonne mu la mus ba mu wax ak yow mu ne ko pap yow la ni salam alaykum mu ne ñu cruise bi mu ne baax na gayne da guy fane ne ci yoonu tol yi rek mu ne ko fu mu tollu sunu borom tabaraka wa taala dama fonk doom aadama mang la denk bul xeb kenn nit parce que ki préparé dafa mat ki préparé nit ba mu paré dafa mat moy yalla waxna la légui ne li adina reey reey bu don am kuruki bi am pla xejul ci ñay xejul ci asaman xejul ci souf xejul ci gaynde xejul ci njamale ci nit rek la xej dom ji ngay bot boko sampon fi ci table ji dajé borom xam xam dina gis na adina gep ngi sanku adina gep ngi nga ne ma lu tax mané bo wato nel yang ci nor so soxé yang ci nawet so diñé xiin nga bo joyé taw nga bo gëmé lendem na bo xolé lèr na bo muñé bo guñé melax na bo xéré gé yang ci natangé bo xifé yang ci bëkko bo gëmanto fébar nga bo nélawé dénga bimu paré nak kawari bop ba ci tank canton la bimu paré dañ ni roh ya chef de canton bi roh roh ne duma diri ce canton sans secrétaire ñu ne xel kay secrétaire xel ne duma secrétaire bur bu amul arma ñu ne tank ak loxok lamine ak gemine ak ndig ak yépp walu ji len ñu di arma yo xamni défendre bak rek tax défendre ko ci consouf défendre ko ci bir souf ni la say cër mëna ma solo ci adina na lañu bëgg mo solo ko ci alakhir jamono bur bobu nak ko mo am non non be di iblis bëgg bëgg nak moy yow bur bi moy wax kasso bi mu ko ñëwé moy janam yobbu wala nak soldar yépp ba ila yumal khiyam su ko défé nak ruhu bobu jamono bu offensive iblis joggé secrétaire bi bu nassa xulé day dal di teul plan plan bi moy lan commandé soldar né lamiñ loy xaar la ilaha illallah najib kunu la bo xamne dina ko yobbu fu ken xam astaghfirullah najib salatu ala nabi najib alquran najib tank loy xaar doxil bok wala jul ku ko febar dema ci armel yi loxo loy xaar gennel sarax dindil lor bet loy xaar xoral alquran yoy yeb arma la yo xamne dafa dal dafa dak say say bok mais bu fekke ne nak secrétaire bi dafa nelaw ba mu acci yow ko inal maluka iza ta'alu qaryatan awadwa wa jalu aisata ala adilla wa kadhalika yaf'alun waxu la ba tayi nan buma ko yexone gis de lolo sowe suma ko yexone buma xede nak suma yexone daw de suma yexone yuku de suma yexone waf da kay ndige jaar fofu ñooñu la niñ la soye ci ko niñ la soye ci ko souf nañu ñu bëgg mu soye la ci bir souf bu defé ni ci ciir yi dañ la ko jox rek pour neen dañ la ko jox pour jariño waxna la ne loxo yag na borom te munu ci jariño ba gis na ba tay te xamul limu gis lan la nopok taxam yi yag na fi tudde gu lu mu ragne lami yag na ci gemiñ te waxul tankak umum yi ak fi yag te munu la dox liko yobbe mana dox mana xamé mana deg ragne mana gis xamé limu gis moy xol xel mi bi mu toje ñu bëgg nak heure bo tollu am lo passé bu fekke na la nga rusul ndaw la nga rusul won daw ba legui rusa goko la nga ragalul won daw ba legui ragalo ko yone ko la ci yok da ngay jikki ragalo ñi meñon te ken toroxalu ci jikki ruslo rusul won te ken jajjul ci tank ne ko ci lolu yang ci wagne dafa am jamaa yo xamne yi wax nañu ne yon mayna la nga ñew ci pench mi tour fi ndox te ken dula yedd amne jamono yon mayna la nga joy ci yefi sa papa sa yefi gan sa gan ak papa yor la nga joy ci te ken dula yedd amne jamono yon mayna la nga romb pinch mi do ngembu te do rus ken dula yedd amne jamono ku fop sa yef nga joy mune cieli bi jël nako nga te nopi waye at yoy soko passé bëgg dé ci ñak fayda gogo nak dañ lay yedd da amne jam at yo xam nak boko yoré dem ci pinch mi bëgg fa tour ndox dañuy fab yett nak bo joy ci yefi jambu dañ nan la sof nga kule na nak ceeli bi jël nako donk nan yeb mu sama yef nonu ngay continuer ne la ñu bëgg sa sayir continuer te kat batin bi dafa laaj liggey ni sayir bi naaj liggey ñun ñepp ku ci sa xawatu yi am deet ku sey we guddal sa pokatan bu lay bëgg re xet bo tilime bu sa yaram tilime wa kañ jikko ju nonu ñu bëgg nga liggey ko ñu demé ni ci xor kañaan tayal bëgge bëgg nelaw yoy yëpp da ngay xex ak mom ni ngay xexé ci ri sayir yi ma mu téré ak yow fu la neex yanu ñu yalla dimbalé dimbalé len jappalé ñu jappalé len réew mi yalla fi yalla soti ndoxam jamm ak yiw te defi natangé te jappalé ñi jitu bi hormati rasulillah jappalé ñi ci top bi jaayé sayyidil wara laylal harubati laylal harubati jallal badru tudrukuhu salatuha wa ataha khayra musa جل البدر تدركه صلاتها وأتاها خير موتتم يننتبي تيرا ياغي واخني التينا لا ген مك التينا دوغ مدينة المنورة واي لي من ريسبسيون بي اجمل nabe nga accès altiné waye dañ ko dalal ci banlieue ba gissé ci da haji malik nek kenté mu ñox bani omrin la nabi jëk ci pelu baba jamano chef de village ba ngi tuddu kulzum kulzum qaysé ko jur umru khaysi jur ko tuf nanak 15 jours nabi doora aksi waye amul ben bataay l'islam bu mu fekke biñ la te formé ben xex deena haj malik nena fala nabi jëk fanan mbindal mu goor la fa fek mbindal mu goor ba naji la tudoon fala fanan altine talata alarba dossi yu delu su fekk ko fa medina d'accord bobo ñent goxo fa amon bani omrin bani salim bani bayadata